الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك زندگي في بيان كي هذه خبري بيان شوهو كي سرويخ قال زندگي دي نبي صلى الله عليه وسلم دار في غنبارين مخكوا او درش قال زندگي داروستوا په دریش کاله زندګۍ کې بیا دیارلس کاله د مکې زندګي وه او لس کاله د مدینې طیبې زندګي وه. د مکې زندګي درې قسمه وه. د درې کاله پورې نبی علیه الصلات وسلام په پټه باندې انفرادي دعوت چلاو. د درې کال نه وروسته د لسم کال پورې ښکاره دعوت و په مکه کې. لسم کال نه وروسته د دیارلسم کال پورې د هجرت پورې ښکاره دعوت و د مکې نه بهر. د مکې نه بهر هم نبی علیه الصلات والسلام دعوت چلاو. بیا وروسته نبی علیه الصلات والسلام د بیرونی دعوت په سلسله کې د مدینې طیبې نه په یولسم کال د نبوت باندې شپږ کسان راغلي وو. هغوی ته نبی علیه الصلات والسلام دعوت ورکړ، هغوی ایمان راوړ. د نبی علیه الصلات والسلام خبره یې مدینې طیبې ته ورسوله. بیا په دولسم کال د نبوت باندې دولس کسان راغل او د نبی صلی الله علیه وسلم سه بیعت وکړو چې هغه ته بیعت تعقبی اولا ویل کېږي. په دیارلسم کال د نبوت باندې بیا پنځه اویا کسان راغل، د نبی صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړو، هغوی ته بیعت تعقبی ثانی ویل کېږي. او په هغه بیعت کې د هجرت خبره هم وشوه. د نبی صلی الله علیه وسلم مدینې طیبې ته هجرت وکړو. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې طیبې ته هجرت وکړو، نو د نبی صلی الله علیه وسلم هغه دویم قسم زندگی شروع شو چې هغه ته مدني دور ویل کېږي. دغه مدني دور هم درې قسمه او د شپږ کاله پورې نبی صلی الله علیه وسلم ته مشکلات ډېر زیات وو. د کفارو کوشش او محنت دا و چې دا مسلمانان د منځه ویسي، او د دې و چې دا کوم مرکز دی مدینه طیبه دی بالکل بېښکندي وکړي او ختمې کړي. د شپږو کالونو وروسته د اتم کاله پورې د فتح مکې پورې بیا د کفارو سره صلح و. په هغه کې نبی صلی الله علیه وسلم مختلف بادشاهانو ته د خون زیرې باندې دعوتونه ورکړل. د اتم کال نه وروسته د لسم کاله پورې، یعنی د وفات د نبی صلی الله علیه وسلم پورې، بیا هغه دور راغلی چې مختلف خلک او ډلې به راتله او په دین اسلام کې به داخلېدل. خو کله چې نبی صلی الله علیه وسلم مدینې طیبې ته هجرت وکړو، نو نبی صلی الله علیه وسلم اول مدینه طیبه کې مسجد نبوي جوړ کړو. بیا نبی علیه السلام خپل کور جوړ کړو. بیا د مسلمانانو په مابین کې نبی علیه السلام یو ورورولي جوړه کړه، د یو مهاجر او د انصاري مابین کې. یو مهاجر او بل انصاري د یو بل ورونه ورونه یې وګرځول، او حکم هم دا و چې دی به د یو بل نه میراث امري د جنګ بدر پورې، دا قانون بیا ختم شو. او نبی صلی الله علیه وسلم د یهودو سره یو معاهده او یو صلحه وکړله. د هغې نه وروسته بیا د قریشو سره یو مسلح کشاکش دام روان شو او شروع شو. او د هغې وجه دا وه چې مسلمانان قریشو چې نبی صلی الله علیه وسلم مدینې طیبې ته هجرت وکړو، نو مخکې په مکه کې قریشو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره او د هغه ملګرو سره ډیر ظلمونه کړي وو. د هغې ظلمونه تفصیل شوی و، خو د هغې باوجود چې کله یې مدینې طیبې ته هجرت وکړو نو بیا هم د قریشو طرف نه په قسمه قسم طریقو باندې د مسلمانانو خلاف سازشونه شروع. راویو نمونه من ذکر له شهری عبدالله بن ابی مسلول تا کم خط لیکلو او فای که ایت دمکی و کلو شدا پیغمبر با یا و سجن کو یا به ملک نه شړی یا من پتا سبانه حمله کو او استاد سو بیخ کندی کو بل اعلان یو کو شدا خلق و این در پار رو مسجد حرام نه بندی پر یو باندې پابندی مسجد حرام ته بند راځي. د هغې نه وروسته بیا مهاجر صحابه کرامو ته دمکی ورکړه. مهاجر صحابه کرامو ته یو خط را ولېږه او خط کې ورته دا خبره ولیکله چې دې باندې دوکانه شئ تاسو زمونږ د پنجو نه ووتئ او ګنې مدینې طیبې ته لاړئ وتښتېدئ. مونږ به تاسې چې دلته درځو ستاسې بېخکندي به کوو او تاسې به ختمو. بہرحال ندی سازشونو باوجود شکل قریش و قسم قسم سازشونو کول د اسلام و د مسلمانانو خلاف په دغه دور کې په دغه خطرناک حالاتو کې الله تعالی مسلمانانو ته د قتال و د جهاد اجازت وکړه. آیتونه راځي: اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمون. اول نه جهاد پر شوی نه و صرف اجازت وشو د قتال نه. هر کله چې د قتال او د جهاد اجازت وشو نبی صلی الله علیه وسلم دا اراده وکړله چې د قریشو کومه تجارتي لار چې ده په دې باندې قبضه وکړي، ځکه قریشو چې دا دومره مخالفت کاوه نو د دې بنیادي وجه دا وه چې قریشو کې قوت و طاقت و مالداري وه. نو د نبی علیه السلام مقصد دا و چې په دې تجارتي لار باندې موږ قبضه وکړو، د دې تجارت به خراب شي، اقتصاد به خراب شي، قوت به د منځه لاړ شي. د دې تجارتي لارې د قبضې لپاره نبی علیه السلام دوه منصوبې تیارې کړلې. یو منصوبه دا وه چې د دغه تجارتي لارې ته نږدې کوم قبایل وو د هغې سره نبی صلی الله علیه وسلم د صلحې کوشش وکړو، ځکه دشمن یې ځان ته کماو که چې د هغوی سره صلحه نه وې شوې نو بیا په هغه لاره باندې قبضه مشکله وه. او دویم نبی صلی الله علیه وسلم گشتي دستې به لېږلې، وخت په وخت به صحابه کرام لېږل او هغوی به گشتونه کول. او هغه گشتي دستې چې وې نو د هغې یو مقصد دا و چې مدینې طیبې نه ګیر چاپېره کومې لارې دي دا معلومېږي، بل مکې ته کومې لارې تللي دا معلومېږي، بل چې کوم د باندو خلک د یا کوچیان دي په هغې باندې یو رعب دا وي چې بې وخته سر پورته نه کړي او د مسلمانانو خلاف ونه کړي، د رو هغې د مرعوبه کولو لپاره هم دا کار کاوه. بل قریش د قریش هیرول دا هم د نبی علیه السلام مقصد و چې دوی وېرېږي او دا ظلم او زیاتي او دا سرکشي دا لږه کمه کړي. بیا په دا وخت کې مختلف وړې وړې غزاګانې واړه واړه جنګونه وشو، خو په هغه جنګونه کې څه خاص جړپونه منځته نه وو راغلي، نه جنګونه مرګ ژوبله کې نه وه شوي، مالله کې نه وه اخیستلي شوي. لکه سریه د سیف البحر دا اورنۍ یو جهاد و د غزا وه. دارنګې سریه د رابع ورته ویلی کېږي، سریه د خرار، غزور ابوا، غزور بوات، غزور صفوان او غزور زیروشهره او سریه د نخلی. دا واړه واړه غونې دغه وشوې غزاګانې، په دې کې خاص جنګونه نه وشوي او نه پکې دومره مرګ ژوبله شوې وه. صرف په یو جنګ کې یو کس مړ او دوه قیدیان راغلي او قاتلان لوټ شوي وه. د دې حالاتو نه وروسته الله تعالی بیا قتال او جهاد فرض کړو. د عبدالله بن جحش رضی الله عنه په مشرۍ کې چې کومه سریه تللې وه، کوم گشتی دسته تلی وه چه آیت سریه دا نخلی هم بیلی کی و سریه دا عبدالله بن جحش هم بیلی کی دا این روز سلی اللہ تعالی جهاد پارس کو دا جهاد متعلق مختلف آیتون حکمون و مسائل راد خب برحال دا دین روز تا دا مسلمانان دا کفار و مابین کی اولوی غزا شو و اولانه اولوی غزا مخی غزاگان شوی خو وڑی وڑی وی اولانه اولوی غزا شو ناوی تا غزای بدر بیلی کی دی غزا دیروگ تاریخ دی اور دی غزا اولنے سبب داو چی کما مخ کے بیان ترشو دا غزای زیرو شیرہ پنون بانی غزا شو اور دا غزا سبب داو چی دا قریش تجارتی قاتل شام تروانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغیط اللہ رونی ولا و چکر دی ازیت او رسیدن ان او قاتله شو اول دیو لمخ که تیره شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دزان سر یو نیم سل مهاجرین واخستن او دی چکر او ازیت او رسیدن نو قاتله دیو لمخ که تیره شو بی پلاره که پو واپسی که نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی قاتله تا بیا که ناست چکر دا قاتله دا شان و مکتا پس که دلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو دو صحابه اکرام بولیگل طلحه ابن عبیدالله و سعید ابن زید اگر پا دیم اقصر بانی بولیگل جردی قاتلی حالات معلوم کئی یعنی دیو سیڑی بشکر دا دو صحابه اکرام مکتا سیڑی ہو کئی اور دی قاتلی حالات من لروڑی و حالاتی معلوم کئی دیو علاقه و حورا پنون بانی وزیعت ورسیدن ندو دا کم قاتله شو دا ابو سفیان پا کمان که دا قاتله و اوی مشریک ولا اوی قاتله دیوولی دل ندو دا صحابه کرام پا مند مدینه طیبه تراد او ربی صلی اللہ علیہ وسلم دی خبر وکو شد دوانگی قاتله و اپاس شو خدا قاتله شو ندیر لوی قاتله و ذکر دی که زر و خانو اوی زر و خان طول دا معلوم نرکو یعنی 50,000 دینارا او د سرو زرو کمی روپای چوی ده 50,000 دینارا مال پده که او پده قاتله گی او ده قاتله سر سلویخ نارینه چو داده فیره و ده حراست پا شکل بانیم و بارحال زرو خانو پده که طول او ده طول ده مال نردکو او ده مسلمانان ده پان رده را یو بهترین یو زهبی فرصتو یعنی دیر بہترین مقاو دا مسلمانان دا پارا ذکر چی یو خو کدا قاتلی لٹ شووے نو پا دے بالی دا مکی مشرکیون تا یو اقتصادی ضربہ عمر سیدلا سیاسی و عسکری ضربہ تا عمر سیدلا او دا مسلمانان اقتصادی حالت پہ عم جوڑے دا نو دے وجہ بالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلانو کو مسلمانان تا سید قریش و قاتلی روان دا پا دی قاتله که دی قریش مارو نید دی قاتله تاوزه که دیش اللہ تعالی من دا قاتله من تا پلا سراکی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابه کرام تا دیسی کلک فرمانو کرے شگنی تا زمین سخام خاوزه لکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف دا قاتله دا شکی دا پاروته شی قاتله دا او شکی و غل اٹکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جنگ پر ارادہ نووتے دا کم تکراو چی راغلو دا ابو جہل دا لخکر صدای سیو اتفاقان ونی دا تکراو رالے نبی علیہ السلام بیزار دا قاتلی دا شکی دا پارو دا غید روٹکول دا پارو ہوتے و اتفاقان بید ابو جہل دا لخکر سے تکراو رالے نبی وجہ نبی علیہ السلام او صحابہ کرام پورا تیارے ہم دا جنگ نو کرے او نیست صحابه کرامو تا دی خبر ور کلو چگنی من دی جنگ پا ایراده وزه و نده نگیر اسام دا ایراده ور دیو نلیر صحابه کرام چی اغا مخلص مشران صحابه کرامو دیر صحابه کرام دی جنگ نفاتی هم شو اکا داری مقصد داو چی دام نمخکانو گشتی دستوخشان تا یو دسته دا او یو داره دا دی جنگ پا ایراده گنی دانوزی نمخ کنه با نویر صندوق کننگی داری ریگلی پای که با لسه و دوله سه و پینزل سیاشل سا سل یو نیم سل دو سو پوری کسان بتلل زیاد نه زیاد سلور سو پوری تقریبا و اکثر کسان و پای که کمو نو دو صحابه کرام و دا خیال شد دام دو مخ کبشان تیو پروگرام ده دیو نه صحابه کرام دیر صحابه کرام پاتیم شد و تیاریم پوری چانو کلی نبی علیہ السلام چی کلو ود نبی علیہ السلام سر دری سو دیال صحابه کرامو پا دیکی دو آتیا دا مهاجر صحابه کرامو او دا نور انصار صحابه کرامو دو آتیا مهاجرین صحابو نور انصارو پا دی انصارو کی یو شپیت دا دا اوسنو او یو سر ویال دا خازواج نو او دا مسلمانان سر دو اسنو یو اسن زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ او دیم بس شد دا مقدار ابن اسود رضی اللہ عنہ او یا اسمانان سر او خاند دو اسنو او یا او خاند او کله چې په لاره باندې تلل نو دوه کسه او درې کسه به په یو یو خواهی نمبر په نمبر سورېدل. بهرحال نبی علیه السلام یو جنډه جوړه کړه، سپینه جنډه نبی علیه السلام جوړه کړه، او هغه جنډه نبی علیه السلام مصعب بن عمر رضی الله عنه ته ورکړه، کومه چې عمومي جنډه وه. او نبی علیه السلام خپل لښکر چې و دوه حصو باندې تقسیم کړو، یو مهاجرینو بل انصار. د مهاجرینو جنډه علی رضی الله عنه ته ورکړه، د انصارو جنډه چې وه دا سعد بن معاذ رضی الله عنه ته ورکړه. او ښي طرف ته کوم کسان چې و نو په هغوی باندې زبیر رضی الله عنه مشر مقرر کړو، چپ طرف ته چې و په هغوی باندې مقداد بن عمر رضی الله عنه مشر مقرر کړو، او کوم چې وروسته کسان و په هغوی باندې قیس بن ابي صعصعه رضی الله عنه دا یې مشر مقرر کړو. خو بهرحال عمومي قیادت چې و عمومي کمانډا د نبی علیه السلام سره و، او عمومي جنډه چې و دا د مصعب بن عمر رضی الله عنه سوه. خو د دې نه علاوه نبی علیه السلام خپل لښکر چې و دا د پنځه حصو باندې تقسیم کړو، د هر حصې خپل مشر یې مقرر کړو. نبی علیه الصلاه والسلام په لاره روان و، بدر ته نږدې یو ځای و، هغه ته ورسېد. کله چې نبی علیه السلام هلته ورسېده، نبی علیه السلام خپل دوه صحابه کرام بدر ته ولېږل د سیړي دپاره چې تاسو لاړ شئ، ځکه نبی علیه الصلاه والسلام به د دې ډېر اهتمام کاو چې د دشمن د حالاتو نه به یې ځان ډېر خبراو، د دشمن په اندازه به یې ځان پوه کاو. نو دوه صحابه کرام چې دای د سیړي په شکل باندې ولېږل چې دا کومه قافله چېره د دې حالات موږ له راوړئ. کله چې دا قافله را روانه وه، نو د دې قافلې کمان چې و دا د ابو سفیان رضی الله عنه سو، او وخت کې دا ایمان نه و راوړی. خو ابو سفیان ډېر په احتیاط را روان، ځکه مخکې نه هغه ته پته لګېدلې وه چې په دې لارو باندې زموږ قافلې د مخکې نه خلک راوتې د لوټ او د شوکې دپاره. نو هسې نه چې دا ځل مخې ته کسان ناشي او زموږ قافله لوټ نه کړي. د دې وجې نه ابو سفیان به هم ډېر احتیاط کوو، خو لاره به یې د خلکو نه تپوسونه کول چې څوک مخې ته نه وو، خاص کر چې څوک به مخې ته ورتلل، پاسونه یو خان به څوک سوارو په لاره کې مخې ته ورله، نو د هغې نه به یې دا معلومات کوو چې مخې ته خو څوک نه وو. یو ځای ته راورسېد، نو چا ورته خبر ورکړو چې محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري راوتي دي او ستاسو د قافلې د لوټ کولو اراده لري. کله چې ابو سفیان خبر شو چې صحابه کرام راوتي دي او قافله لوټ کوي، نو هغه په مزدورۍ باندې یو سړی ونیو، د هغه نوم دی زمزم ابن عمرو الغفاري. هغه یې مکې ته ولېږه، مزدورۍ باندې ونیو او فوري مکې ته ولېږه. چې مکې ته لاړ شو، قریش خبر کړه چې هغه زموږ د کومک دپاره راوځي. نو هغه سړی په منډه مکې ته ورسېده، بطن الوادي هلته یې په زوره باندې چغه وکړه، په اوښ باندې ولاړو، د اوښ پوز یې هم سیرې کړله، او اوښ باندې چې کومه کټه وه هغې هم الټه کړله او کمیس یې وشلاو، او چغې یې شروع کړې قریشو ته. دا هغه وخت یو رسم او رواج و چې خطرناک حالاتو نه هغوی به دا کار کاو. نو په اوښ باندې ولاړو دغه سړی، د اوښ پوز یې سیرې کړله، او کومه کټه چې پرته وه هغې یې الټه کړه او کمیس یې خپل وشلاو، او چغې یې وکړې چې قریشو اللتیمه اللتیمه، قافلې د حالاتو نه ځان خبر کوي، ستاسې مالونه د ابو سفیان سري او محمد صلی الله علیه وسلم سره ملګرو نه راوتې لوټ کوي. دا چغې په زوره باندې وکړې. نو دا مکی والا چی وغی پوری تیاری شروع کلو اگر جنگ پی رادوانی روان شو و سمرا کسان چیو دا مکی ناغر طول رووتن پرای که سوک پخپل راواتش پخپل را لیکنو بل سوک به پخپل را دیگه خو اکثر کسان چی وغی دا جنگ پی رادوانی رووتن او بیر خورش سمرا قبائل و خاندان و غم تود رووتن صرف یو خاندان چایی تا بنو عادی و علیکی یو پادی شویو دا دا مشرکینو کم لخکر چیو ناوا تقریبا دیار نسو کسانو طول بیدری کسان تیز لار نوا پشیو زر کسان پادی شویو و بارحال پاول که دی دیار نسو کسانو سل داوی سر اصونو دا مسلمانان دری سو دیار لسو او دی زر دری دیار لسو کسانو دا مسلمانان سر دو اصونو دی مشرکین سر سل اصونو او شپک سو سزغره وی او وخان چو نوخان خوصا بشمارو او دا مشرکین چی کم لخکرو دا اول لخکر قیادت او مشری دا ابو جهل کولا روزانه با دا دغا لخکر دا پارا یوار از نه وخان الاری تا یوار دا بولا لسو خان الاری تا اکا وقت لخکرو نوخان بیل الول یوار از نه الالول بلال بیل لسو خان الالول کل چه دا لخکر دا مکین راو تا نو دا مخکنه دا قرش و دا بنو بکر ما بین که دشمنی و جنگو نتیر شویو نوی بانی دا دینم لگا خطره و چه هستی دا منگا مسلمانانو سی وزو و چه طرف تا مسلمانانم راشی و بل طرف تا بنو بکر دا دیو ما بین که را گیر نشو نو زنی قرش بیر تا اراده و پا چه بیر تا واپس کیگو و جنگ تا نوزو لیکن ابلیس شو ناوراله دا سراقه ابن مالک پا شکل بانی سراقه ابن مالک دار بنو کنانه یو مشر و سردار سره و نا ابلیس دا و سراقه شکل بانی راره او مشکین لدار گیرن او اطلا قویش را چیره گیم زمبر گرم پا وام ساته دکا ابلیس هم دا جنگ چو اهمیت معلوم بو ابلیس یا پا خپل کار که دیر مخلیسی دیر پا اخلاص شکر که دیوانی دارون ندوا که چکلا مشکین نجمشوی و قویش نغیت مبلیخ ابلیس په خپل باندې حاضر شو د شیخ نجدی په شکل باندې او جنگ بدر له شکره مشرکان راتل نو هلته ابلیس په خپل باندې راغلی و خو د سراقه ابن مالک په شکل کې راغلی و دارو ندوره د شیخ نجدی په شکل کې راغلی و او دې لښکر له چې راغله نو سراقه ابن مالک په شکل باندې راغلی هغې له ډارګرنه واتله چې یېرېږئ مه زه ملګری یم کله چې دی روتله خو د ابو سفیان قاتله چې وه نو هغه په اول کومه عمومي لار چې وه د مدینې ته نږدې د ساحل په غاړه باندې مکې ته چې کومه لار تللې وه په هغې روان و لیکن وروسته هغه لار بدل کړه کله چې ابو سفیان خبر شو چې ما ته مسلمانانو لار نیولې او مخې ته راوتلي دي ناو پوری لار بدر کړه خو هغه ته دا معلومات څنګه شو کله چې د ابو سفیان بدر ته نږدې شو نو په لاره یو کس و مجدي ابن عمر په نوم باندې هغه سمیلاو شو د هغه نه تپوس کړل د مدینې کوم لښکر خو په لاره کې نه و سو خو نور وتي نو هغه